سورة الزمر سورة الزمر کا ما قبل کے ساتھ نامی ربط یہ ہے کہ سورہ صافات، بات، یاسین ان کا مضمون جیسا کہ اللہ کے ہاں شفیع قہری اور شفیع غالب کوئی نہیں. اب سورہ زمر میں بیان ہوگا کہ اگر عقیدہ یہی رہا اللہ تعالی کے دربار میں ذکی شفاعت قہریہ والا تو قیامت کے دن جنت والے زمر میں شامل ہو کر جنت میں جاؤ گے، اور اگر یہ عقیدہ نہ ہوا، غیر کو شفیع غالب سمجھا، تو پھر قیامت کے دن جہنم والے زمر میں جاؤ گے، جہنم میں. اور رب معنوی اس سے ماقبل نفی شفاعت قہریہ کا مضمون مفصلا بیان ہو گیا. اب سورہ زمر میں مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ جب اللہ کے دربار میں شفیع غالب کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، عبادت صرف اللہ کی. سورہ زمر کا دعویٰ یہ ہے توحید فی العبادہ، دعویٰ اور مرکزی مضمون توحید فی العبادہ، عبادت ہر قسم کی عبادت کو اللہ تعالی کے لیے بند کرنا، توحید فی العبادہ. اس دعویٰ پر خلاصہ ابتداء تمہید مع ترغیب ہوگی، جس میں عظمت اور صداقت قرآن کا ذکر ہوگا. اس کے بعد دعوے کا بیان ہوگا، اور ذکر دعویٰ تین مرتبہ ہوگا، تین مرتبہ کسی دعویٰ کو ذکر کر دیا جائے گا. فاعبد اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف وہ اللہ. نیز دعویٰ پر دلائل ذکر کیے جائیں گے، جن میں سات دلائل عقلیہ اور چھ دلائل بھئی، چار دلائل کے بعد ثمرات کا بیان ہوگا، ثمرات دلائل. اور ساتھ ساتھ تقابل بین المباحدین والمشرکین، مباحد اور مشرک کا تقابل بھی ذکر کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ، یہ جنہوں نے عوامی میں سبا پڑھی ہے انہوں نے پوری تفصیل پڑھ لی ہے اس آیت کی، جہاں اب وہ تفصیل نہیں ہوگی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری ہوئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے، العزیز جو پکڑنے میں غالب ہے، الحکیم اور مہلت دینے میں حکیم ہے، وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے لیکن مہلت دیتا ہے اپنی صفت حکیم کی وجہ سے کہ امحال میں حکمت ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بے شک ہم نے نازل کیا انا انزلنا کے نیچے لکھا ہے دلیل وہی اول چھ دلائل آئیں گے خیال کرتے ہو دلیل وہی مطلب کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے بلکہ یہ مسئلہ ہم بھیج رہے ہیں اور ہمارا بھیجا ہوا مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا الیک طرف تیرے الکتاب کتاب مراد کیا ہے الکتاب سے مراد ہے دعویٰ یا الکتاب سے مراد ہے پورا قرآن یا الکتاب سے مراد ہے سورہ زمر یہ الکتاب بالحق انزلنا ہو بالحق کیا مطلب بالحق اے بے سبب الحق کے اے بے سبب الحق کے بإثباتی ہی بإظہاری حق کو ثابت کرنے کے لیے اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی اب ذرا خیال کرنا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب بالحق کا کیا معنی کر رہا ہوں با سببیت کی اور معنی کیا ہے بے سبب الحق کے بے سبب الحق کا کیا معنی لے اثبات الحق لے اظہار الحق حق کو ثابت کرنے کے لیے اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے یہ معنی ہے بالحق کا ایک معنی اوپر لکھا ہے بالحق حق سے مراد سچا مذہب سچے مذہب کے ساتھ لیکن میں یہ معنی نہیں لے رہا میں معنی کر رہا ہوں با سببیہ ہے اور علامہ آلوسی نے بھی یہی معنی لیا علامہ آلوسی لکھتا ہے اے انزلنا ہو بے سبب الحق کے اے اثبات ہی و اظہار ہی میں نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ حق پاس کے جائے قرآن کیوں آیا پھر حق تاکہ حق پک جائے اس بات سے حق تب ہوگا نا کہ حق پک جائے اور صحیح اظہار ہو کہ حق رڑے پہ چڑھ جاوے کتاب اس لیے بھیجی حق کھل جائے حق پک جائے معلوم ہوتا ہے حق اگر پکتا ہے اور ثابت ہوتا ہے تو قرآن کے ذریعے تو سمجھو اور حق ظاہر بھی ہوتا ہے تو قرآن کے ذریعے وہ حق ہے کیا فاعبد اللہ یہ ہے حق جس مسئلے کو پکا کرنا تھا کتاب بھیجی وہ کیا مسئلہ تھا فاعبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ کی فاعبد اللہ دعوی صورت مقصود کیا ہے اس بات سے عبادت نہیں مقصود ہے توحید فل عبادت فاعبد اللہ اللہ ہی کی عبادت کر مخلصا لہ الدین مخلصا خالص کرنے والا اس طور پہ خالص کرنے والا لہو واسطے اس اللہ کے الدین عبادت کو یا الدین کا معنی عبادت ہے اسی اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر دے فاعبد اللہ توحید فی العبادت مخلصا توحید بالنیت فاعبد اللہ صدق عقیدہ مخلصا صدق نیت مخلصا فاعبد اللہ نفی شرک جلی مخلصا نفی شرک خفی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے عبادت بھی کر صرف اللہ کی کر بھی صرف اللہ کے لیے عبادت بھی اللہ کی ہو دو چیزوں کا مطالبہ کسی غیر کی عبادت نہ کر مخلصا مخلص بن کے کر. کیا مطلب؟ اور کوئی مقصد نہ ہو, عبادت و مخلص, نیت ٹھیک ہو, صدق نیت, نیت میں خرابی نہ ہو, خالص اسی کی عبادت کر. سمجھ گئے یا نہیں؟ اللہ خبردار, للہ الدین الخالص, اللہ خبردار, للہ یہ لام اختصاص کا ہے, الدین کا معنی عبادت ہے, خالص کا معنی خالص عن الشرک ہے, اور معنی یہ ہے خبردار خبردار, عبادت جو خالص ہے بغیر رلے والی, بغیر ملاوٹ والی, للہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے. خالص عبادت صرف اللہ کے لیے ہے, شرک سے پاک. امام ابن کثیر مانا کرتے ہیں فاعبد اللہ کا, فرماتے ہیں فاعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ ودع الخلق الی ذالک. فاعبد اللہ خود بھی عبادت کر اللہ, وحدہ لا شریک لہ اکیلے اللہ کی جس کا کوئی شریک نہیں, ودع الخلق الی ذالک ساری مخلوق کو بھی دعوت دے اللہ کی عبادت کی طرف, وعالمہم انہ لا تصلح العبادہ الا لہ وحدہ, اور مخلوق کو بتلا دے کوئی عبادت کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر اکیلا وہ اللہ, وانہ لیس لہ شریک ولا عدیل ولا نذیر, اور اس اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں, عدیل بھی کوئی نہیں, اور نذیر بھی کوئی نہیں. اب ابن کثیر کہتا ہے فاعبد اللہ خود بھی دعوت دے کر بھی صحیح, عملاً بھی قالاً بھی, الار اللہ الدین الخالص والذین اتخذوا, اور وہ جو اتخذوا, والذین اتخذوا وہ جن کو بنا لیا بزرگوں نے, من دونہ سوائے اللہ کے, اولیاء کارساز بگڑی بنانے والے, اولیاء کارساز بگڑی بنانے والے, وہ قائلین یہ تعویل کرتے ہوئے, قائلین یہ بہانہ بناتے ہوئے, ما نعبدہم نہیں عبادت کرتے ہم ان کی, الا لیقربونا مگر یہ کہ یہ قریب کرتے ہیں ہمیں, اللہ اللہ کے ظلفا قریب کرنا, یہ مقول مطلق من غیر لفظ ہی, اللہ کے قریب کرنا, ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, بے شک اللہ فیصلہ کرے گا عملی درمیان ان کے ان مسائل میں جن میں یہ معاہدوں کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں, ان اللہ سمرا دنیوی, بے شک اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, بے شک اللہ نہیں راہ دیتا اس کو جو جھوٹا ہو قول میں, کفار اور کافر ہو عقیدے میں, کافر ہو عقیدے میں, خیال کرو فتوا چتوا نہیں لگانا, والذین اتخذوا وہ ہستیاں اتخذوا کہ بنا لیے بزرگوں نے, من دونہ ہی سوا اس اللہ کے, اولیاء کارساز اللہ کے سوا کہتے ہیں بگڑی بنانے والے, اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا ینفعہم ولا یضرہم یہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے, آگے تعبیر کرتے ہیں قائلین تعبیر کرتے ہیں ما نعبدہم ہم نہیں ان کی نظر نیاز دیتے, نہیں ان کو پکارتے, مگر لیقربونا الی اللہ زلفا یہ ہمارے ہیلے وسیلے ہیں, ہم اس کی اس لیے نظریں دے رہے ہیں, یہ ہمارے کیا ہیں, بولو بولو کیا ہے ہیلے؟ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہمیں قریب کرنے والے ہیں۔ ہر دور کا مشرک غیر کی عبادت نظر نیاز کسی نظریے سے کرتا رہا کہ ان کی نظر سے، ان کی پکار سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم ان کی جو نام کی نظر دیتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس پر زبردست عبارت ہے، یہ روح المعانی والے بزرگ کی، فرماتے ہیں من دون ہی سے مراد، خیال کرو من دون اللہ کی بات ہو چکی ہے، بولو جنہوں نے سنی ہے وہ تو بولو، من دون اللہ کی بات پوری ماشاءاللہ ہو چکی ہے۔ مسئلہ الہ بھی یہاں پر صرف ایک حوالہ نوٹ کر لو، کہتے ہیں بت، یہ بت نہیں، یہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں بھائی الاولیاء الاولیاء عبارت عن کل معبود عن کل معبود باطل کل ملائکہ دیو عیسیٰ، کل ملائکہ دیو عیسیٰ، من دون ہی والا جملہ کہ ہر معبود باطل کو شامل ہے جس کو مشرک وسیلہ سمجھ کے پکارتا ہے، وسیلہ سمجھ کے نظر نیاز دیتا ہے۔ آج بھی ایسے، آج بھی اگر آپ اس مشرک سے پوچھیں نا تو بابے کی قبر پہ کیوں جاتا ہے، کہے گا یہ ہمارا وسیلہ ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ او بزرگو اپنے للڑ سے بھی پوچھ لو، اس للڑ کمپنی سے بھی پوچھ لو، یہ بھی کہتا ہے اور نہیں، ہم جو ان کو پکار رہے ہیں ہم اتنا کہتے ہیں خود اللہ، اللہ سے دعا کیا کرو، ہاں شفا ہونا عند اللہ۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگا، آپ ایسے فتوے لگاتے، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی قبروں پہ جا کے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم تو اتنا کہتے ہیں۔ ہم کو کیا کہتے ہیں، ہمیں مشکل پوچھا ہے، حاجت روا۔ میں نے کہا اگر اتنا تیرا نظریہ ہے نا پھر خیر کر لیں، اگر اتنا عقید ہے پھر خیر کر لیں، اب ایسے دیکھ میری طرف دیکھتے ہیں خیر کر لا۔ میں نے کہا پھر تیرے اور ابو جال میں کوئی فرق، پھر تیرا شرک ابو جال لکھ رہے ہیں، وہ بھی یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ بھی کہتا تھا شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہے، اور تو بھی کہتا ہے سفارشی ہے، بس تیرا تے ہادی ابو جال کا نظریہ ٹھیک کی ہے، خیر کر لیں۔ میں نے کہا کہیں مشکل کچھ سمجھے پھر تو ابو جال سے بھی آگے گزر گیا ہے نا، حاجت روا سمجھے تو ابو جال سے بھی آگے، اور اگر سمجھے نا ہاؤلا شفا ہونا استشفاء تک کھڑا ہے تو پھر خیر ابو جال کے برابر ہے۔ ابو جال ویسے بدنام ہو گئی ہے، ابو جال بیچارہ آپ پڑھ رہے ہیں مسئلہ الہ، اتنا بھیڑا آدمی نہیں تھا جتنا لوگوں نے بدنام کیا، یہ جو آپ کے للڑ ہیں یہ تقریباً ملتے جلتے ابو جال سے، والذین یہ بھی لکھتے ہیں استشفاء، سارے قائل ہیں، اور استشفاء کے قائل کو عرب کے سارے علماء کہتے ہیں مشرکون کافی جال، کافی جال صرف شہرت میں تشفی ہے ورنہ عقیدہ ان کا گندا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ، وہ جو بنائے انہوں نے من دونہ، من دونہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ من دونہ سے مراد بت ہے یا کل معبود ہے؟ اور کل معبود میں ملائکہ بھی، عیسیٰ بھی، خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس بھی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی، حدی حجویری بھی، یہ سارے ان کل معبود باطل، جس کو بھی پکارا گیا سارے کے سارے، اور قائلین ما نعبدہم، یہ ما نعبدہم کا معنی بھی سن لو، امام قرطبی رحمہ اللہ اس نے بھی کیا، کہتے ہیں کہ لیشفعوا لہم عند اللہ، ما نعبد لیقربونا کا معنی ہمیں قریب کرتے ہیں، کیا مطلب؟ لیشفعوا لہم عند اللہ نثر ہم و رز کے ہم ہم ان کی کس لیے نظریں مانتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں؟ ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے دعا کر دیتے ہیں لے یش پاؤ او بزرگو، کون سا نظریہ ہے؟ لے ہاں جا کر پھر ڈھیلے بن جانا، لے یش پاؤ استشفا کا قائل تھا ابو جہل، اور آج والے بھی کس کے قائل ہیں؟ استشفا کے. ایک ہی نظریہ ہے تشابہت قلوبہم، وہ کہتا تھا ہر صرف اتنا ہے وہ استشفا کے قائل تھے حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، اور یہ استشفا کا قائل ہے ہر بچو ننگا باپا جو کپڑے نہیں سمجھ سکتا اور مر جائے بھنگی چرسی شرابی پوٹری، جو نہ نماز کے قریب نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ مسلمان، کوئی بھی جو بھنگی چرسی مل جائے اس کو اس کی قبر کی ڈھیری مل جائے، بس قبر کی ڈھیری دیکھتا جائے گا اور او سبحان اللہ قربان ہوتا چلا جائے گا. ابو جہل اور اس میں فرق یہ ہے، ابو جہل کہتا تھا ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ، ہاؤلاء ابراہیم آؤلائے اسماعیل، یہ جو مقرب لوگ ہیں یہ ہمارے سفارتی ہیں، اور آج کا مشرک ہر ڈھیری پہ گرا ہے، ہر قبر پہ گرا ہے، اور ہر جگہ پہ ڈنڈی کنڈی تابیا کوئی چیز بھی اس کو مل گئی یہ اسی پہ لیٹریاں لگائے گا اور کہے گا لیکرمونا الی اللہ زلفا. اب خود بتاؤ ابو جہل بہتر تھا یا یہ اولاد بہتر ہے؟ جن سے بہتر تھا، وہ نبیوں کو پکارتا تھا اور یہ ہر پادے کی پکار پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ سے، زلفا قریب کرنا، ان اللہ بے شک اللہ، سمجھ گیا ہو نا، یشفع لہم ان اللہ فی نصرہم و رزقہم من امور الدنیا فأما المعاد فكانوا جاهدين له وكافرين به. فرمایا دنیا کے امور میں مشرکین کا نظریہ تھا یہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں دعا کر کے اور ہمارے رزق کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں یہ حضرات جن کو ہم پکار رہے ہیں، اور وہ مشرک بھی آخرت کا عقیدہ منکر تھا، اور آج کا مشرک بھی تیرا دعویٰ ہے 90% اگر آپ ان کو کھولیں گے عملاً قیامت کے منکر ہے، عملاً قیامت کے منکر ہے، قیامت کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، کوئی بے حیائی نہیں چھوڑی، دنیا جہاز کی ہر بے غیرتی ان میں ہے، اور صرف انہوں نے سمجھا ہے بابے کا سلام کریں گے نہ بیڑا پار ہے، یہی نظریہ ان کا تھا، وہ عقیدہ تن قیامت کے منکر تھے اور یہ عملاً قیامت کے منکر ہیں اور پکے منکر ہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ، وسیلے کا مطلب میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فِي مَا آگے آپ لڑ پارتی، کہتے ہیں ان مسائل کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، ان کے یہ مسئلے کو پوچھے جائیں گے تو تم کہو چبلا یہ آیت بھی پڑھ، ان اللہ بے شک اللہ، یحکم بینہم صرف پوچھے گا بھی نہیں فیصلہ بھی کرے گا، یحکم فیصلہ کرے گا عملی، بینہم درمیان ان کے ان مسائل میں، جب طالب یہ مواہدین کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، اور یہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ فیصلہ بِإِدْخَالِ الْمُحِقِّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْتِلِ النَّارَ، یہ فضری کی عبارت ہے، علامہ فضری کہتا ہے بِإِدْخَالِ الْمُحِقِّ الْجَنَّةَ، وہ حق والے کو جنت میں بھیج کر، وَالْمُبْتِلِ النَّارَ اور باطل کو آگ میں بھیج کر. یہ تو کہتا ہے پوچھ پوچھ کوئی نہیں ہو مولویوں، ہاں بڑے ہو کے تم بھی کہو فروئی مسئلہ تھا، فروئی پھر فروئی مسئلے کا فیصلہ ذرا دیکھو، فیصلہ کیا آیا؟ جو اس مسئلے کا باطل ہے، جو غیر کو وسیلہ سمجھ کے پکارتا ہے، اس کو اللہ مبتل النار، اس کو جہنم میں داخل کر کے عملی فیصلہ ہوگا، اور جو صرف خالص اللہ کو پکارتا ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا، بِإِدْخَالِ الْمُحِبِّ الْجَنَّةِ، بزری بھی بیزابی بھی، اور بیزابی والا بزرگ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ فیصلہ کرے گا ان وسیلہ کے قائلین اور مسلمانوں کا، فیما ہم ان مسائل میں، یختلفون فی امر الدین، جو اس دین کے معاملہ میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ادخال المحق الجنہ والمبتل النار، وہاں پر یہ یقربون کا قائل کہ یہ مؤول اس کو جہنم میں بھیجے گا اور خالص خدا کی عبادت کرنے والا وہ جنت میں جائے گا، اللہ یہ فیصلہ کریں گے، سمجھے گا؟ مسئلے تو بہت آ رہے ہیں لیکن ترجمہ رہ جائے گا، اچھا چلو دیکھتے ہیں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان اللہ یہ خدا کا فتویٰ بھی آ رہا ہے، سمرا دنیاوی، بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من ہوا کاذب، وہ اس آدمی کو جو جھوٹا ہو قول میں، جیسے مشرے کے کفار جو بڑا کافر ہو، کفار جو بڑا کافر ہو عقیدے کا، عقیدے کا کافر، زبان کا جھوٹا، فتویٰ تو نہیں لگا نا، لو اراد اللہ اگر چاہتا اللہ، سجر اول اگر چاہتا اللہ، خیزا والا دل یہ کہ بناتا کسی کو نائب، اللہ نے کسی کو مختار بنانا ہوتا، نائب بنانا ہوتا، اے رول مہانی والا کہتا ہے بلا دل نائبن متصرفن، کسی کو نائب و متصرف بناتا، لصفا مما یخلق ما یشا، تو چنتا اس مخلوق سے کہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا، مما یخلق کو کیا مطلب ہے، اللہ چن لیتا مما ان سے، یخلق کو جو اللہ نے مخلوق پیدا کی، ما یشا جو چاہتا، مطلب کیا ہے، تم کہتے ہو اللہ نے فلانے کو اختیار دیا، فلانا نائب ہے، تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ کسی کو نائب بناتا تو خود اپنی مخلوق سے چن لیتا، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، اللہ نے نائب بنانے ہوتے تو اللہ خود چنتا، تم کون ہوتے ہو، میرا فلانا بابا نائب، فلانا نائب، شکلیں دیکھو نائب، سولو شاہ دے چوہے سارے کٹھے ہوئے، یخلق ما یشاء سبحانہ، مزہ ہے نا سبحان اللہ کا، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ نائب بنانے سے، سبحانہ ہو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ الواحد ہے، الواحد نفی شریک بالفعل، اب بھی اس کا کوئی شریک نہیں، القہار اور نفی شریک بالقوا، اس کا شریک بن بھی کوئی نہیں سکتا، نہ اب کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک بن سکتا ہے، القہار ہلاکت سمہ بات، دلیل توحید اقلی اول، پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو، مراد کیا ہے اوپر کا علمی نظام بھی اسی کا، والارض سفلی نظام بھی اسی کا، کیوں بالحق کیوں پیدا کیا، للنبی چوتھا سبق بنائے کیوں، نبی کے لیے، علی کے لیے، پانچ تن پاک کے لیے، نہیں کس کے لیے بنائے، فل حق، اور اس حق کا معنی بھی سن لو، علامہ فضری لکھتا ہے اے متلبے سن فل حق کے، متلبے سن فل حق کے، غیر و آب سن بل لے یکون دلیلن علستانے، لے یکون دلیلن علستانے، فرماتے ہیں یہ آسمان و زمین بنائے تاکہ اللہ کی توحید پر دلیل ہوں بالحق کے، تاکہ خدا کی توحید والے مسئلے پر یہ دلیل بنے۔ تو سمجھ گئے کہ نہیں؟ مداری یکبر اللیلہ، کبر کرتا ہے رات کو، سبحان اللہ، یکبر اللیلہ لپیٹتا ہے رات کو، علن نہارے دن پر، یکبر النہارا اور لپیٹتا ہے دن کو، علن لیلے رات پر، وسخر الشمس اور کام میں لگایا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، سارا نظام لیلی بھی نہاری بھی شمسی بھی قمری بھی چل رہا ہے، لاجل مسمی ایک وقت مقرر تک۔ الا خبردار، هو العزیز الغفار، وہ اکیلا ہی العزیز غالب ہے، اگر توبہ نہ کی تو سخت پکڑے گا، الغفار، اپنی شرک کو چھوڑ دو تو سارے گناہ معاف کر دے گا، الغفار، اب بھی آ جاؤ اس کے دروازے پہ، الغفار سارے گناہ معاف کر دے گا۔ خالقہ تم اور دلیل سنو، آخر کیا نکلا؟ نہاری نظام بھی، لیلی نظام بھی، سورج کا نظام بھی، چاند کا نظام بھی، یہ سارا چلانے والا اللہ، تو فاعبد اللہ، یہ کام کرنے والا اللہ، تو فاعبد اللہ، عبادت کر صرف اللہ کی، اور کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا۔ خلقکم، دوسری دلیل، پیدا کیا تم کو، من نفس، اللہ فرماتے ہو مشرکا، آسمان تجھے نظر نہیں آیا، زمین نظر نہیں آئی، سورج کی طرف توجہ نہیں کی، چاند کی طرف نہیں کی، ذرا اپنی جان کی طرف کر لے، خدر کی دلیل سمجھ نہیں آئی، دلیل آفاقی کے بعد انفوسی آ گئی، ذرا اپنی جان میں غور کرنا۔ نفس واحدہ، پیدا کیا تم سب کو ایک جان سے، نفس واحدہ، دل ایک جان سے، ثم جعل منہا، پھر بنایا منہا، اے من جنسہا، اس جان کی جنس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو۔ یہ نفس واحدہ سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم۔ میری طرف توجہ کرو، تھوڑا سا مسئلہ آج کرنا ہے۔ نفس واحدہ سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم۔ اور آگے کیا رہا ہے؟ جعل منہا، معنی میں نے کیا کیا؟ جعل من جنسہا، جعل من جنسہا، آدم کی جنس سے آدم کی بیوی پیدا کی، آدم کی جنس سے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آدم کی وجود سے بیوی پیدا کی۔ اور جس طرح عام مشہور سنتے ہو کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم کو نیند آئی تو اما حوا مائیں تسلی سے پیدا ہو گئی، سنتے رہتے ہو نہیں؟ سنتے رہتے، میرا کوڑے کمپوٹیشن مائیں تسلی سے۔ کیا منہا اس آیت کے لیے مطلب نہیں؟ اور جو حدیث آتی ہے بخاری مسلم کی، اس کا بھی جو وہ مطلب نہیں، اس میں بتانا یہ کہ عورت کی سیدھی نہیں ہوتی، یہ بائیں تسلی سے پیدا ہوئی ہے، تصویر دی ہے کہ یہ بائیں تسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر تسلی کو سیدھا کرو گے، تسلی ٹوٹ تو سکتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی، اس لیے زنانی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ تجھے تفصیل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوا جو تھی وہ آدم کی تسلی سے پیدا ہو، پتلی والا مسئلہ نہیں، جہاں پر من ہا کا کیا معنی ہے؟ من جن سے آ، حدیث کا معنی بھی میں نے سمجھا دیا اور آیت کا بھی، کچھ سمجھ بھی پڑی ہے یا نہیں؟ ہاں ذرا اونچے بولو، اور آئندہ درمیان والی چائے منسوخ ہے، اگر اس طرح آپ چائے پیتے رہے تو پھر تو قرآن ختم بھی نہیں ہوگا اس سال انشاءاللہ۔ او اگر رہ گئی تو ایک آ صورت رہے گی، پورے قرآن سے گزرنا ہے، پورے قرآن سے، ثم جعل منها زوجها زوجها پھر کیا اس سے منها اس کی جنس سے زوجها اس کی بیوی کو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ انزلہ اتارا بات سے تمہارے انعام کو جگر اترے ہیں نا انزلہ یہاں یاد رکھو قرد بھی کہتا ہے روح المعانی انزلہ کا معنی خلقہ پیدا کیا بات سے تمہارے انعام کو جانوروں کو سمانیت آزواج آٹھ جوڑے کیا ہیں اونٹ اونٹنی کتنے ہو گئے دو بکرا بکری چار اور گائے بیل بھیڑ مینڈا اور سورہ انعام میں پڑھیں گے انشاءاللہ سمانیا کا بھینس کا کوئی تذکرہ نہیں بھینس کا غیر مقلد بھی صحیح شکل ہے اب کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہے ان کا مسئلہ چل رہا ہے بھینس کی قربانی نہیں تو میں کہتا ہوں قربانی نہیں تو دودھ یہ بھینس عرب کا جانور ہے ہی نہیں بھینس عجب کا جانور ہے اور بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس کیا ہے اور جاموس اس غیر مقلد سے پوچھ ہم گجرانوالا میں تھے تو وہاں غیر مقلد نے کہا مسئلہ سمجھے رہے میں نے اسے کہتے قرآن حدیث کے سوا آپ کچھ نہیں مانتے میں نے کہا پہلے اس پر میں آپ کا عمل دیکھوں گا اگلی بات بعد میں ہوگی کسی پر عمل دیکھیں گے یا قرآن حدیث کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے میں نے اسے پوچھا آپ نے کتنی بھینسیں رکھی ہیں پتہ نہیں اس نے 15 بتائی یہ 16 بھینسیں رکھی ہیں میں نے کہا بھینس جو عربی میں کہتے ہیں جاموس یہ جاموس جب قرآن سے نکال گیا حدیث سے نہیں تو ساری بھینسیں پہلے مجھے دے بات بات میں ہوگی پہلی بہن سے میرے حوالے کا اب قید یہ بکر میں داخل ہے میں نے کہا پتر تو فکا ہے بکر کے ضمن میں داخل ہے جس کا نام فکا ہے تو فکا کا منکر ہے آلے حدیث رہ کے بہن سے 15 میرے حوالے کر دے تاکہ پتا تو چلے نا تو قرآن حدیث کو ماننے والا ہے اب جب بھینسوں کی باری آئے تو بھی فکا مانتا ہے جب بھینسوں کی باری آئے اور آگے پیچھے فکا کو بکبک کرتا ہے پھر وہ بھینسوں کے لیے مانتا ہے یا جاموس کا لفظ دکھا قرآن و سنت سے اس کا حکم دکھا اس کا دودھ حلال گوشت حلال فلا فلا اگر نہیں دکھا سکتا پھر مہربانی کر یہ 15 مجھا میں دے نا مناظرہ باندھ کی کر سا ان شاء اللہ اگر نہیں تو اس کا مطلب تو فراڈ کر رہا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے قرآن حدیث اور تیرا اپنا عمل بھی کوئی اس میں اور بزرگوں قرآن حدیث کا نام لے کر جاموس نکالنی چاہیے کہ نہیں اگر نہیں نکال سکتا تو کم از کم پیسے عربیوں کو دے دے پھر ہم سمجھیں گے عامر بن حدیث ہے نہیں تو کہیں گے ہاتھی کے دانت ہے ہاں بھائی بھینس کا تذکرہ کوئی نہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی اور صرف قربانی کا مسئلہ نہیں دودھ کا مسئلہ دہی کا مسئلہ مکھن کا مسئلہ اس سے آگے بننے والی جلیبیوں کا مسئلہ ریبڑیوں کا مسئلہ ہے بڑے مسائل ہیں اس لیے غیر مقلد برادری کو توجہ فرمانی چاہیے اور سر جوڑ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یا فکا کو بھونکنا چھوڑنا ہوگا یا بھینس کا دودھ چھوڑنا ہوگا اچھا چلو سمانیہ کا ازواج 8 جوڑے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اب ذرا دیکھنا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جانور پیدا کرنے والا بھی میں اور یخلقکم پیدا کیا تمہیں کیفیت خلقت نسل انسانی فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اور کیسے پیدا کیا خلقا من بعد خلق پیدائش بعد پیدائش جس کی تفسیر سورہ حامیم مومن میں پڑھا ہو نطفہ سے علاقہ علاقہ سے بدلہ پڑھائے کہ نہیں پڑھا؟ وہ خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور پیدا بھی کہاں کیا؟ تین اندھیروں میں. سبحان اللہ، کسی کاریگر کا کام اندھیروں میں نہیں چلتا، یہ ایک ہی کاریگر رہے. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، شک میں مادر کا اندھیرا ایک، ریم کا اندھیرا دو، اور جلی کا اندھیرا تین. جو بچہ ماں کے ریم میں ہے، ایک پیٹ کا پردہ ہے، ایک ریم کا پردہ ہے، ایک اس بچے پر جلی ہوتی ہے اس کا پردہ ہے. فرمایا تین اندھیروں میں ذالکم اللہ ربکم، انہی صفتوں والا اے رب ربکم تمہارا حاجت روا، مشکل کشا. لہ الملک، اسی ہی کا راج ہے. لہ الملک، اسی ہی کا راج ہے. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. سورہ فاطر پہ ذرا چلو جلدی. ذالکم اللہ ربکم، آپ کو ایک صرف بات دکھانی ہے. جلدی پہنچو، پہنچو سورہ فاطر پہ. ذالکم اللہ ربکم، لہ الملک. ہاں صفحہ نمبر، پورے انصاف اور غور کے ساتھ دیکھنا ہے یہ دونوں مقام. جو سورہ فاطر کی آیت ہے نا، وہ لا الہ الا ہو کی تعبیر ثانی ہے. آیت نمبر 13. اب ذرا مولوی ہو آنکھیں کھول کے دیکھو، جہاں پر کیا فرمایا، ذالکم اللہ ہو، وہ بولو ذالکم اللہ ہو، یہی ان صفتوں والا ہے رب تمہارا. او پیچھے بے شک تکبر اللیل علی النہار، وہ دیکھتے ہو، سخر الشمس والقمر کل شجری، دیکھتے ہو. یہ سارا بیان کر کے فرمایا ذالکم اللہ ہو ربکم لہ الملک، اس کے سوا الہ کوئی نہیں. لا الہ الا ہو کیا معنی؟ ما یملکون من قطمیر، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لا الہ الا ہو کیا مطلب؟ ما یملکون من قطمیر، لا يسمعوا، ما یملکون، لا يسمعون. یہ کس کی تفسیر ہے؟ لا الہ، بولو لا الہ الا ہو. دیکھو نا اس آیت کو، سارا وہی نظام ہے جو پہلے قرآن جہاں لے آیا سورہ فاطر میں، یول اللیل فی النہار، اور جہاں پر یکبر اللیل علی النہار، وہاں پر بھی سخر الشمس والقمر کل یجری، لے کوئی مضمون. آگے ایک دلیل ذائع ذکر کی اور پھر نتیجہ نکالا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہ وہاں پر بھی ایسے ہے یا نہیں؟ ذرا آنکھوں سے دیکھو. اور جہاں پر فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، کیا مطلب؟ اللہ کے سوا ما فوقن اسباب، اختیار بھی کسی کا نہیں، یہ سنتا بھی کوئی نہیں. اب جو ما فوقن اسباب کسی نبی ولی کے سوا کا قائل ہے، وہ نبی ولی کو الہ مان رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے لا الہ الا ہو. اب نبی پاک کو الہ ماننے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ جو اللہ کے پیغمبر کو الہ مانے کیا ہوگا؟ اب لفظ الہ کہے یا ما فوق الاسباب سوا کہے، بات تو ایک ہے. لا الہ الا ہو کا معنی بھی سمجھ آ گئی ہے، خود قرآن نے کر دیا لا الہ الا ہو. بس کہاں تم پھیرے جاتے ہو، یہ دلائل کے بعد بھی، من عبادت ہی الا عبادت لے رہی، اللہ کے سوا اوروں کو بھی عبادت کرتے ہو، نظر نیاز منت منوتی پھیرے ثواب تورو پکار ان کو بھی کرتے ہو. ان تکفروا، اگر تم کفر پہ اڑے رہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غنی عنکم، بے شک اللہ تم سے بالکل بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری باتوں کی. اگر کفر پہ اڑ گئے، تو اللہ پرواہ نہیں کرے گا. بلا جلدا لعباد ہل کمرا, ہاں تمہارا نقصان اپنا ہوگا, اللہ نہیں راضی لعباد اپنے بندوں کے لیے, ہل کمرا کفر پر اللہ نہیں راضی کہ کسی قبر والے کی بھی پکار ہو, اللہ نہیں راضی کسی نبی ولی کو بھی ماں بہت غلط بات سبھی سمجھا جائے. الکبر یہ ہے نا جو اوپر بیان ہوا, الکبرا فإن تشکروا, اور اگر تم توحیدی بن جاؤ اور عقیدہ رکھو, ان ربی لسمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم, اس عقیدے پہ ڈٹ جاؤ کہ ہر ایک کی سننے والا بھی اللہ, جاننے والا بھی اللہ, یرضاؤ اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا. صرف فرق اتنا ہے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں, اگر مسئلہ مانو تو اللہ راضی ہوگا اور مسئلہ نہیں مانو گے تو اللہ پسند, اللہ راضی نہیں ہوگا. لا یرضا لعباده الکفر, اور اللہ فرماتے ہیں کفر پہ میں راضی نہیں, اور نبی کے صحابہ کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ, جہاں فرمایا لا جرتا لعباده الکفر, اللہ کفر ہو تو راضی نہیں ہوتا, اور وہاں فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم لقد رضی اللہ ان پہ پکا راضی ہو گیا. معلوم ہوتا ہے صحابہ وہ ہیں جن کے قریب کفر نہیں آ سکتا, اور جو ان پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے ان کے قریب ایمان نہیں آ سکتا. بنا تاجر و بازرا تم بزرا اترا, کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی گڈڑی نہ جیسی بازرا تل ہے بوجھ اٹھانے والا, بزرا اترا بوجھ دوسرے کا. عثمانی کہتے ہیں کہ سالے ثواب کوئی دلیل لا تاجر و بازرا تم بزرا اترا, کلو جہان کا یہ بزر ثواب کو کہتے ہیں, دماغ خراب ہے نا, بزر بوجھ ثواب کو کہتے ہیں جب گناہ کو, یہی ہوتا ہے نا جس کا کام اسی کو ساجے, یہ ڈاکٹر تھا بیچارہ اور بن گیا مولوی سبحان اللہ, اور پھر رنگ لگا, یہ استدلال ہو رہا ہے سالے ثواب کوئی نہیں, اور دلیل آ رہی ہے لا تاجر و بازرا تم نظرا اترا, اور وہاں پر جو ہے نا جوتوں کی آگ کرا دیال پر, وہاں پر بھی اس نے رنگ لگایا, کہتے فرشتوں کے جوتے ہوتے ہیں, فرشتے جوتے پہن کے آتے ہیں, ڈاکٹر عثمانی کی دکان سے خریدتے ہیں. بلا تاجر و بازرا تم نظرا اترا, صحیح جاہل تھا نا برا, اندھا جاہل ڈاکٹر عثمانی چبل, بھائی یہاں کچھ عقل ہے صحیح, سالے ثواب کی نفی ہو رہی ہے اور دلیل کیا رہی ہے لا تاجر و بازرا تم بزرا اترا, قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اس کو کہو گدیا ثواب بوجھ ہوتا ہے. لا تاجر نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا, بزرا اخرا بوجھ دوسرے کا یہ نہیں ہوگا, کرے کرے داڑھی پوچھوں والا سے پکڑا جائے داڑھی والا, یہ وہاں پر قانون نہیں ہوگا. تم الا ربکم, پھر تمہارے رب کی طرف مرضی حکم تمہارا لوٹنا ہوگا سب کا, اور خبریں دے گا تم کو جو پھر تم عمل کرتے, انہو علیم بذات الصدور, وہ جانتا ہے علت ہے, فینبئکم کی علت, انہو علیم بذات الصدور, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ زَجَرْ ثَانِي آ گیا, اور جب پہنچتی ہے انسان کو, اِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ جب چھوتا ہے انسان کو ضرر کوئی تکلیف, دَعَا رَبَّهُ پکارتا ہے اپنے رب کو, اور تمام معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے, ہر انسان سے مراد ہے مشرک انسان, اور یہاں مشرق کی اللہ عادت بیان کر رہے ہیں. فرمایا جب مشرق کو سر بڑی تکلیف پہنچتی ہے نا, بڑی پہلے جاتا ہے درباروں پہ, پھر بابے کے دربار پہ ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر پھر کے پھر آ گیا گھر, اب آپ جائیں اسے کہ کیا لے جی, کہتے آپ اللہ والی گلی ہے نام مرادہ, سارے دربار پھر آ کے اب کیا ہے کس والی گلی ہے, اللہ والی گلی ہے. اللہ فرماتے ہیں دہار بہو یہ بے ایمان پھر سخت مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارتا ہے منیبل الیہ, بڑا رجوع کرنے والا اللہ کی طرف, بڑے رجوع کر کر کے اللہ سے مانگتا ہے. ثم اذا قبلہ نعمت, پھر جب عطا فرماتا ہے اس کو کوئی نعمت, امن آسائش بیٹا اولاد اللہ دے دیتا ہے, نسیا ما کان یدعو الیہ بھول جاتا ہے. ما کان کے دو معنی ہیں, ایک ما کان کا معنی الضر, دوسرا ما نسیا ربہ الذی کان یتضرع الیہ. تو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے, کیا ہے نسیا ما کان, بھول جاتا ہے ما, اس ما سے مراد کیا تو لکھا ہے آپ کے پاس مصیبت, اس مصیبت کو بھول جاتا ہے کہ کانا یدعو الیہ جس کی کشف کے لیے اللہ کو بلا رہا تھا, اللہ کو پکار رہا تھا کشف پہ مصیبت کے لیے, اس کو بھول جاتا ہے من قبلو. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے بزرگوں نے اور فرماتے ہیں ناسیا کا کیا معنی, ناسیا ربہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور کہتے ہیں میرے حضرت کا کرم ہوا ہے, تکلیف اللہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت صاحب کا کرم ہے. یہ نسیا ما کانا یدعو الیہ من قبلو, آیت سمجھ آ جائے گی یا نہیں؟ یا جی اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک جب صحیح پکڑتا ہوں نا سارے دربار بھول جاتے ہیں تو کیا شروع کرتا ہے, دہار بہو اب پکارتا ہے کس کو, صرف اللہ کو. اب اللہ جب اس کی پکار کو قبول کر کے نعمت دے دیتا ہے تو نسیا اب اللہ بھول گیا, اب اللہ کا نام نہیں لیتا, اب اس کو یاد آتے او بابے کے نام پر بکرا دیا تھا نا جی, اب اور گیارہویں دی تھی, اب نسیا ربہ اب اللہ کو بھول گیا نا مراد, یا اس مصیبت کو جو لگی تھی بھول گیا. کانا یدعو الیہ جس کے لیے بلاتا تھا من قبل, وجعل للہ اندادا اور شروع ہوا بناتا ہے اللہ کے کئی شریک, اندادا کئی شریک بناتا ہے یعنی بے نسبت نجات الی شرکا, اس نجات کی مصیبت سے چھوٹنے کی نسبت شریکوں کی طرف کرتا ہے. کیوں؟ دکان پہ آئے گا, بازار پہ آئے گا اور کہے گا ماشاءاللہ میں گیا تھا نا جی بابے کی قبر پر, میں بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ دکان پہ تبلیغ ہو رہی تھی, وہ فلانے بابے کی منت مانی تھی نا, بالکل ٹھنگا نکل گیا ہے, بالکل صحیح ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں لے یوں دلہ یہ بےمان اب تقریریں کر رہا ہے, دوسرا مرض ہے بازاروں میں پھر پھر کر اور تاکہ گمراہ کرے اللہ کے سبیل سے, اللہ کے راستے سے. اور اللہ والا راستہ کیا ہے؟ اللہ دی ہو توحید ادرو المعانی, وہ اللہ کی توحید سے لوگوں کو ہٹائے. اس لیے ایک تو خود مشرک ہے, دوسرا آگے تقریریں کرتا ہے فلانے بابے کے مذہب سے شفا مل گئی, بیٹا مل گیا, فلاں مل گیا, تاکہ گمراہ کرے ان سبیل ہی, یعنی سبیل کمن گئے کہ نہیں, ہاں خیال کرا میں تو ریبنڈ نہیں رستہ سبھی لے دو ان سبیل ہی, اس لیے حوالہ میں لکھوا دیا سبیل ہی اللہ بھی ہو توحید, توحید والے راستے سے گر فرما دیجیے, تمتع بے کفرے کا نفع اٹھا بے کفرے کا, فتوا نہیں لگانا بے کفرے کا, مانا کرو ذرا, او کرو کرو اونچا مانا کرو, تمتع نفع اٹھانا ہے بے کفرے کا اپنے کفر کے, کلیلن اے چند دن چند روز تھوڑے جے دینی گنے ہوئے کلیلن بہت کلیل, انکا من اصحاب النار, سب کی بات ہے تو پکا جانمی ہے, گروہی مسئلہ ہے نا, انکا من اصحاب النار امن ہوا کانے تل, امن ہوا کانے تل, تقابل آ گیا آیا وہ شخص مباحد اور مشرق کے اوصاف کا تقابل آ رہا ہے کہ مباحد کیسے ہوتا ہے اور مشرق کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا امن ہو کانے تل، آیا وہ شخص کہ جو کانے تل کھڑا ہونے والا ہے، تیری حالت اس کی یہ ہے کہ وہ اطاعت کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے رات کی گھڑیوں میں ہی ساجدن نماز پڑھنے والا، وقائما کھڑا ہونے والا، یحذر الآخرہ اور ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کا، کا من ہو بلحسا گزالے کا یا کا من ہوبا غیر و کانے دل، من ہوبا غیر و کانے دل۔ اللہ فرماتے ہیں مباحد کی صفت یہ ہے وہ رات کو بھی عبادت کرتا ہے، رات کو بھی کیا کرتا ہے؟ عبادتیں کرتا ہے، رات کو اٹھ اٹھ کر کانے تل، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے مباحد کی، اس لیے رات کی گھڑیوں میں سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے دروازے کا باہر کھڑے ہو کے مانگتا ہے، اور کبھی سجدے کرنے والا کبھی کھڑا ہونے والا، یادر الآخرہ اندر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دل کانپ رہا ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے۔ تو سمجھ بھی آئیے؟ ہاں، اللہ ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا کر دے۔ بڑے مزے والی عبادت ہے رات کو اٹھ اٹھ کے اکیلے اکیلے خدا سے باتیں کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس لذت کا پتہ چل جائے نا جو ہم رات کو اٹھ کے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ساری شاہیاں چھوڑ کے کس نعمت کو حاصل کریں؟ اور یہ ہے بھی جس کو چسکا پڑ گیا نا خدا کے ساتھ باتیں کرنے کا، یہ ایسا چسکا ہے کہ اس کے بغیر کوئی مزہ ہی نہیں۔ ہم من ہوا کانے تل، مفسرین لکھتے ہیں براد تو عام ہے لیکن اس کا اطلاق ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ہم من ہوبا، بلکہ روح المعانی والا لکھتا ہے یہ شان عثمان میں نازل ہوئی، اوصاف عثمان ہے۔ سمجھے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو بولو بولو، جان چھوٹے جلدی آپ کی۔ ہم من ہوبا کہانے تم جانا ہے اتنا کا سید تن آگے آنے والا ہے۔ ہم من ہوبا کہانے تم، آیا ہے وہ شخص جو کانت جو مطیع ہے اور کھڑا ہونے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدن معلوم ہوتا ہے مباحد رات کو جاگتے، وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ بعض ایسے ایسی آ جاتی ہیں آدمی کہتے ہیں کسی کو تکرار ہی کرتا ہے، بہت پتہ ہوتا ہے قرآن کا، یرجو رحمت ربہ جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، کمن ہو بل ایسا گزارے کا، اور مشرق کی ان اوصاف سے خالی، مشرق جتنے بھی ویسے دفافے سے درمار سے ڈٹے، خدا کے ساتھ مشرق کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کل حالیت تب الذین، یہ تو عمل کی حالت تھی۔ اب ذرا پوچھ میرے پیغمبر، حالیت تب الذین کیا برابر ہیں وہ لوگ جو یعلمون جاننے والے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ جو نہیں جاننے والے، عالم اور جاہل کیا یہ برابر ہے؟ عالم وہ واحد ہے اور جاہل، چاہے وہ شیخ الحدیث بھی ہو مشرق ہے، مشرق کا شیخ الحدیث بھی جاہل ہے، امام المحدثین بھی جاہل ہے، مشرق پیر بھی جاہل ہے، اور مباحد ریڑی لگانے والا بھی عالم ہے۔ سمجھے بھی ہو نہیں؟ دیکھو کل علیت تب الذین یعلمون، عالم وہ ہے جو اللہ کی توحید کو جانتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ قدوری پڑھا ہوگا، یہ بھی نہیں کہ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ عالم وہ ہے جو خدا کو پہچان گیا، وہ عالم ہے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں علم والے دن بے علم برابر نہیں، انما یتذکروا، پکی بات ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے، جن کا عقل خالص ہو، ضد نہ ہو، تعصب نہ ہو، جماعتی تعصب نہ ہو، اپنی پارٹی والی ضد نہ ہو. قل یا عباد، قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، یا عباد ہو میرے بندے ہو، یا عباد اے میرے بندے، الذین آمنوا، جا آگے بڑھے لے، قل یا عباد، وجہ ہے قل یا عباد. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو ان کو کہو میرے بندے. معلوم ہوتا ہے ہمیں عبد المصطفیٰ، عمر رضا خان نے کہا نا میں ہوں عبد المصطفیٰ، پھر تم کو کیا، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تم کو کیا. ہمیں کہتا ہے احمد رضا خان اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا، اور میں ہوں عبد المصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، میں عبد المصطفیٰ ہوں، پھر تجھ کو کیا. میں نے کہا تو قرآن چھوڑ کر سور بن گیا، پھر ہم کو کیا، تو خدا کی زندگی سے نکل کے مرتد اور زندیق ہوا، پھر ہم کو کیا. ہیں یہاں کل جا عباد کی تحریف کر کے پکا یہودی بن گیا، پھر ہم کو کیا. کل یا عباد، اس لیے یا عباد پر عبارت لکھو ہے، قل لهم قولی هذا بعینه. واہ، اللہ رحمت کرے علامہ الوسی پر، زبردست عبارت ہے. یہی عبارت علامہ کی بخشیت کے لیے کافی ہوگی. کہتے ورنہ جہاں پر گزرے تو ہمیں بیٹھنے نہ دیتے. قل یا عباد، دیکھے نہ ہو میرے بندو، آخ نہ میرے بندو. پتہ لگا عبد المصطفیٰ کہ عبد الرسول، ہم سارے نبی پاک کے بندے ہیں. یہ کہتے ہیں جس لیے احمد رضا نے اپنا رکھا تھا نام عبد المصطفیٰ. یہ بےمان لکھتا بھی یوں ہے عبد المصطفیٰ. اب ذرا دیکھو یہاں عبارت کے جملہ سارے لکھو. قلہم قولی، کہ میرا پیغمبر میری بات، ہذا یہ یا عباد والی، بے عین ہی یہ جملہ، اللہ کہے یا عباد میری یہ بات بے عین ہی کہے. تو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ قل لهم قولی هذا بعینه، کہ ان کو میرا یہ قول بعینه. آگے کہتا ہے وفی تشریف لهم باضافتهم الى ضمیر الجلالہ. یہ جو یا عبادی ہے، یہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور یا عبادی ہے نا، ضمیر یا گری ہوئی ہے، یا عبادی یہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، جلالہ کی طرف. اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے، روح المعانی. اور قرطبی والا بزرگ کہتا ہے قل لعبادی المؤمنین، کہہ میرے مومن بندوں کو، وہ بھی ضمیر اللہ تعالیٰ مراد لے رہے ہیں. تو اب یا عباد، یہ نبی کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ ہاں. اور فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب الحکم بن نبوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله قل يا عباد، اے میرے بندیو، الذين آمنوا، جو فضلہ مان چکے ہو، اتقوا ربكم، عمل بھی شروع کرو. تو بزرگو کیا ہے، الذين آمنوا، اے میرے بندو اور توحیدی ہو، جو مسئلہ مان چکے ہو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. اب مسئلہ سمجھ آ گیا، اپنی عملی زندگی کی کوشش کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں. بے پردگی والی نافرمانی سے بچو، گانے سننے والی نافرمانی سے بچو، قوالیوں والی بےمانی سے بچو، اتقور اور جتنی اور بےمانی آئے ان سب سے بچ جاؤ. اور اتقور ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کے حکم کو مانو، نہیں سے بچو. للذین احسنوا، پاس سے ان کے سمرا تکوا واسطے ان کے آسانو جنہوں نے سونا عمل کیتا بہاد ہے دنیا اس دنیا میں حسانہ تن ان کے لیے حسانہ ہوگی سونی جاؤ سی حسانہ آسانو جو نبی کے اسوہ حسانہ پہ چلتے رہے حسانہ ان کے لیے دیکھی ہوگی لقد کان لکم کوئی آسانو جو دل سے دیکھ بنے اس دنیا میں انہی کے لیے اچھائی ہوگی فارض اللہ واسعت یہ ارض اللہ ہجرت کی ترغیب ہے او مکہ میں صحابہ کرام کو عبادت کوئی نہیں کرنے دیتا تھا اور ہر طرف مشرکین کا غلبہ تھا اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں کعبہ چھوڑنا ہے چھوڑ دو توحید نہیں چھوڑنی مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو اولادیں چھوڑ دو جائیدادیں چھوڑ دو ارض اللہ واسعت ارض اللہ سبحان اللہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے صحابہ کرام اللہ فرماتے ہیں توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ فوراً نکل جاتے ہیں ارض اللہ واسعت ہم نے تو جا کر سائیکل پنچر لگانے والی دکان ہی بنائی ہے نا اگر اس کو کہو بھی یہ جگہ چھوڑ دے خدا کے لیے توبہ آگے چلے پڑ جائے گا لیکن وہ لوگ تھے اخرجوا من دیارہم و اموالہم فاوذوا فی سبیلی سب کو چھوڑ دیا خدا کے حکم پر اللہ نے فرمایا ارض اللہ واسعت اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے تکلیف تو ہوگی اپنا گھر چھوڑنا آسان ہے مال چھوڑنا دکانیں چھوڑنی یہ سارے فرمایا کوئی نہیں میری توحید کی تکلیفیں اٹھانے والوں انما یوفی الصابرون پورا پورا بدلہ دوں گا تکلیفیں سہنے والوں کو پورا پورا بدلہ دے گا اجرہم بغیر حساب ان ناپ بے شمار باکنڈا بھی کوئی نہ لگتی اور ترکڑی بھی بغیر حساب کتاب کے قل انی امرتو دلیل توحید وئی فرما دیجئے میرے پیغمبر یہ مسئلہ میرا بنایا ہوا نہیں تم کہتے ہو اپنا مسئلہ ہے امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے من جانب اللہ ان اعبد اللہ یہ کہ عبادت کروں اللہ کی مخلص اللہ الدین آگیا نا پھر دعویٰ انی امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ عبادت کروں میں اللہ کی مخلص اللہ الدین اس طور پہ کہ خالص کرنے والا ہوں واقعوں اللہ کی عبادت کو تو عمر کو لئن اکون افضل المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ ہوں میں افضل المسلمین پہلے نمبر کا فرما بردار افضل المسلمین کا معنی پہلے پہلا مسلم نہیں پہلے نمبر کا مسلم ایک ہوتا ہے پہلا مسلم ایک ہوتا ہے پہلے نمبر کا مسلم یہ پشتو والے بھی سمجھ جاؤ گے یا نہیں پہلے نمبر کا مسلم اول نمبر کا مسلم اول المسلمین یہ آیت ایسے ہے جیسے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ آگے ازالے کا عمر تو بہانا افضل المسلمین اسی طرح تھوڑی سی بات سمجھ لو یہ جو کریلے ہیں جن کا جو عقیدہ تھا نا نور بشر والا نور نور پہ جھگڑے کرتے تھے کہ کسی زمانے میں عقیدہ تو ختم ہو گیا ہے آج کل تو ہماری بات مان گئے تو جھگڑے ہوں کسی مقام پہ ورنہ اکثر بریلوی یہ مسئلہ چھوڑ چکے ہیں اس وقت پہلے کہتے تھے کہ نبی پاک حقیقت نور ہے تو یہ جو فیصل آباد والا شیطان ہے مولوی شہید اسد اس نے ماسٹر اکاڑوی کے ساتھ مناظرہ کیا ماسٹر اکاڑوی کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا پہاڑ پور کے قریب کے ڈیرا اسماعیل خان میں خیر ماسٹر بن گیا شہید اسد کے ساتھ شہید اسد بڑا چترا مولوی ہے بریلویوں کا ماسٹر نے تو پہلے کوئی کلیے جلیے ملائے اور ماسٹر کہتا رہا کہ تجھے اردو نہیں آتی تجھے فلاں نہیں آتا تجھے فلاں پہلی تقریر جب کی نا سید اسد تو ڈرا ہوا تھا، 20 فوجی دیوبندیوں کے تھے، اسی طرح بریلویوں کا بڑا مناظرہ تھا زبردست، ڈاکٹر صاحب بھی تھے پی ایچ ڈی لندن، استاد بھی تھے مولانا مشتو رحمانی صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی سب کو دور بشر کا مناظرہ ہے، کمبو ہے جو بھی ڈیرے میں ہوا باہر، اس میں استاد تھے، استاد خود بتاتے تھے مناظرے میں تھے، اور رحمانی صاحب کہتے کہ مناظرہ میں کروں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ماسٹر صاحب کریں گے، خیر ماسٹر صاحب اب بول بھی صحیح نہیں سکتا تھا، تو ماسٹر کیا مناظرہ کرتا سید اسد کے ساتھ، تو مناظرے پہ شروع ہوا، پہلے سید اسد ڈر گیا کیوں، رحمانی صاحب بھی بیٹھے اور وہ جب مونچھوں کو یوں کرتے تھے تو عام بریلویوں کا تو بول بھی خطا ہو جاتا تھا، تو وہ بھی ڈرے، بہرحال پہلی تقریر جب سید اسد نے کی نا تو آپ وہ لیتے ہی سنیں تو لگتا ہے کانپ رہا ہے، کوئی بات نہیں بنا رہا، جب ماسٹر شروع ہوگا اس نے کہا اور کسی سے ڈر رہا تھا، مار دوسری تقریر سید اسد نے شروع کی اور سیمان شروع کرتا ہے نامزلیانا، ابتدا خطبے سے ہی مذاق شروع کیا اور سارا جھاکا اتر گیا، اس میں اس نے پہلی دفعہ یہ ایسے پڑھی نور بشر میں، کہتے ہیں لے ان اکون ابل المسلمین فلہو اسلم من فی السماوات فلہو اسلم، اس نے کہا ساری چیزیں مسلم، آدم بھی مسلم، آسمان بھی مسلم، زمین بھی مسلم، ہر چیز مسلم، کہ فرمایا انا اول المسلمین، پیغمبر سارے مسلموں کا پہلا مسلم، آدم بعد میں بنے، نبی پاک پہلے موجود تھے، بشریت آدم سے چلی اور نبی پاک علیہ السلام ساتھ ملایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ انا اول المسلم، ایسا رگڑا دیا ماسٹر کا دماغ خراب ہو گیا، ماسٹر چاہے کتابڑیوں کی طرف کبھی کدھر کبھی کدھر، بھارت وہ مناظرہ سننے والا ہے، میں بھی حیران ہوا کہ پہلی دفعہ یہ استدلال میں نے سنا اس سے، اور بڑا زبردست کر کے اس نے استدلال کیا، اس نے کہا وَاللَّهُ أَسْلَمَ، یہ سارا کچھ مسلم للہ ہے، اور آسمان مسلم، زمین مسلم، یہ بعد کے آدم پہلا بشر ہے جس کو اللہ نے بنایا، انی خالق بشر من طین، بشریت کی ابتدا آدم سے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اول المسلمین، آدم سے بھی پہلے کے ہیں، ساتھ ہے افضل ما خلق اللہ حضوری، پتہ چلا آپ حقیقت نور ہیں، اس کا جواب کوئی نہیں آیا ماسٹر صاحب کو، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تو اب آپ کو بھی نہیں آئے گا جواب، سن لو، جہاں میں نے دو معنی کیے، وہ آیت کی جان کے میں ساتھ لے آیا، ایک معنی یہ ہے اول المسلمین، اول نمبر کا مسلمان، ابلیت خلقت میں نہیں، ابلیت بالاخلاص ہے، مخلص اللہ، اور ابلیت بالعقیدہ ہے، اول نمبر کا مسلمان، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، اور دوسرا لکونی اول من اسلم من قریش، لکونی اول من اسلم من قریش ومن دان بدینہم، روح المعانی بیتابی مظہری کبیر، یہ سارے بزرگ کہتے ہیں کہ اول من اسلم من قریش، پہلا مسلمان ہوں اس امت کا، پہلا مسلمان ہوں قریشی میں، قریشی قوم کا پہلا مسلم ہوں، یہ نہیں کہ آدم سے بھی پہلے، آپ کو سمجھ اللہ کرے آ جائے، ہے تو نیند کا ٹائم، کیا کوئی نہیں، کبھی کبھی سحری نہیں بھی کرنی چاہیے، اول من اسلم من قریش ومن دان بدینہم، یہ سارے مفسرین نے یہاں پر یہی کہا، اور دوسرا ہے اول فی الاخلاص، یعنی مقدم اور صادق ہوں اخلاص میں، اسبق کے معنی میں، اسبق اول نمبر کا مسلمان، قل انی اخاف، فرما دیجئے میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، تو للہ اعبد مخلصا له دینی. واہ، مولا نے مسئلہ ریکن کیا، سورت کا دعویٰ ہے فاعبد للہ، پھر آ گیا کل فرما دیجئے اللہ اعبد مخلصا له دینی. آخر دعویٰ